तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 40वीं कक्षा, दूसरे अध्याय का पहला अनेक प्रारंभ करेंगे। शास्त्र की प्रवृत्ति, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। आप में से कईयों ने उद्देश्य शब्द लिखा है, ध्यान देना, मैंने उनको चिन्ह लगाए हैं। जहां आपकी लाल रेखाएं दिखेंगी वहां आपको त्रुटियां मिलेंगी, कुछ जगह मैंने संशोधन किए हैं, नहीं तो देखें उसको, वहां त्रुटियां। उद्देश्य अनेकों ने लिखा है, उद्देश्य शब्द है ये, उद्देश्य। तो शास्त्र की जितनी चीजें थी उनमें से अधिकांश का उद्देश्य हो चुका है, मूल का तो सबका हो चुका है, भेदों का उद्देश्य कुछ का नहीं हुआ अभी। जाति निग्रह स्थान, इसका पांचवें अध्याय में होगा। मूल जो थे उनके सबके लक्षण आ चुके हैं, ठीक है, अधिकांश के लक्षण आ चुके हैं। जाति निग्रह स्थान इनके लक्षण आगे आएंगे, उनका उद्देश्य भी होगा, यानी भेदों का उद्देश्य होगा और लक्षण होगा, लेकिन अधिकांश का उद्देश्य और लक्षण हो चुका है। अब परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जो कि न्याय दर्शन का एक विशेष प्रसंग है। परीक्षा कैसे की जाती है, कैसे आपत्ति उठाई जाती है, जम करके तो आपत्ति उठाई जाएगी पूरी बाल की खाल निकालने के लिए कि नहीं यहां तो ये गलती कर दी आपने, ये गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए था, और उसका फिर समाधान देना, कैसे समाधान दिया जाता है, कठिन प्रश्नों का, कठिन आक्षेपों का कैसे समाधान होता है, आपत्ति कैसे आती है और समाधान कैसे होता है, वो प्रक्रिया भी समझने लायक है। आपके सामने शास्त्र का मूल विषय लगभग आ चुका है अभी, ठीक है, सारा विषय आ चुका है। अब इसी में प्रक्रिया में चलेंगे, ये लक्षण किया तो क्यों है, और इसमें कौन हेतु का प्रयोग करता है, कौन हित्वाभास का प्रयोग करता है, कौन छल का प्रयोग करता है, ये सारी चीजें बीच बीच में होती रहेंगी अब, क्योंकि कोई ठीक बात का भी खंडन कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत अर्थ लेके कर रहा है, वो गलत प्रक्रिया को अपना रहे, वो विवेचनाएं चलेंगी। तो अब जो आगे का विषय है ये समझने का अधिक है। अभी जो पहला अध्याय था उसमें स्मरण की बहुत सारी बातें थी, लक्षण हैं, भेद हैं इत्यादि, अब समझने की बातें अधिक हैं। उसकी अपेक्षा से स्मरण का कम है, समझने का अधिक है। आक्षेप करता क्यों आक्षेप कर रहा है, यह हमें सूक्ष्मता से समझना है, आखिर वो क्या दृष्टि लेकर के आक्षेप कर रहा है, उसकी दृष्टि सही है गलत है इस विवेचना में बाद में पढ़ेंगे। एकदम गलत लगा नहीं है तो गलत है और खंडन ऐसे नहीं, पहले हमें क्या समझना है, ये क्यों कर रहा है। अधिकरण सिद्धांत भी और वो जो सीधे सीधे भी कह रहा है वो भी समझना कि आखिर ये इसके कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है और क्यों कह रहा है, ये इसके पीछे क्या बात है, किस बात पे ये पकड़ करके आक्षेप कर रहा है। तो आक्षेपों को ठीक तरह समझना अत्यंत आवश्यक है। उसको हमने ध्यान दिया, ठीक समझा तो उत्तर देने में हमें सरलता होगी, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है हम उसका आक्षेप ही नहीं समझ पाते और हम गलत मान करके, गलत तो वो होता है, और गलत मान के उसका खंडन करने लग जाते हैं, ठीक है। और खंडन करने करेंगे तो उसमें चूक हो जाएगी हमारे से, क्योंकि हम ठीक ठीक खंडन नहीं करेंगे, हम कुछ और इधर उधर का खंडन कर देंगे, और इधर उधर का खंडन करेंगे तो सामने वाला पकड़ लेगा कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था, आप ये क्यों कह रहे हो, वो हमको निग्रह स्थान में ले आए, ला सकता है, हमारे को लज्जित होना पड़ सकता है कि आप बिना समझे बात का खंडन कर रहे हो। अब लोगों के सामने चर्चा चल रही है तो वो तो आ जाएगा और हमें मानना पड़ेगा, नहीं हाँ इसका तो अभिप्राय कुछ और था। हमारी त्रुटि किसी भी पक्ष में दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना होता है, हर बात को उसकी। उसने थोड़ी सी बात कही और हमने सोचा हाँ इसका तो मैं खंडन कर दूंगा, अपने ही सोचने में आ गए तो उसके पूरे खंडन को, पूरे उदाहरण को, हेतु को, और उसको हम पूरा समझ ही नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे हाँ ये तो गलत बोल रहा है और मैं इसका खंडन कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना आवश्यक है। अगर हम हमेशा ऊंचा ही रहना चाहते हैं, ठीक ही खंडन करना चाहते हैं, तो पूर्व पक्ष को भी हमें समझना है पूरा, वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, वो आक्षेप का स्थल क्या है, ठीक ठीक समझेंगे तो उत्तर भी हमारे को जो ये देंगे हमारे लिए वो उत्तर भी नए नए से होंगे, प्रश्न भी नए होंगे, विचित्र विचित्र प्रश्न होंगे और विचित्र विचित्र उत्तर भी होंगे, तो हम समझ भी पाएंगे कि अच्छा हाँ ये प्रश्न था और ये उत्तर दिया गया है, ठीक दिया गया, अथवा ये उत्तर नहीं दिया गया, हमारे संदेह है तो पूछ लेंगे आप, नहीं तो प्रश्न ठीक नहीं समझा है तो उत्तर आप भले ही बोल दो लेकिन आपको पकड़ में नहीं आएगा कि ये उत्तर क्यों दिया जा रहा है, अनेक बार आपको लगेगा ये क्या उत्तर है, क्यों दे रहे हैं, स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। तो प्रश्न समझें और उत्तर भी समझें, ये परीक्षा चलेगी यहां पर सारी की सारी, समझने पर ध्यान देना है। तो देखिए परीक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं तो भाष्यकार लिख रहे हैं अतः ऊर्ध्वम प्रमाणादि परीक्षा, प्रमाणादि की परीक्षा की जाएगी, और साच, साच मतलब सा परीक्षा, वो परीक्षा कैसी है, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः, परीक्षा करके हम निर्णय करना चाह रहे हैं ठीक है नहीं है, तो कहां होगा, विमर्श वहां पर होगा ही, पक्ष और प्रतिपक्ष का विमर्श होगा, वहां पर संशय होगा, विचार विमर्श होगा। इति अग्रे विमर्श एवं परीक्षते, तो सबसे पहले तो विमर्श की परीक्षा की जाए कि विमर्श ठीक, आपने जो विमर्श का लक्षण कहा, विमर्श कब होता है, संशय कब होता है, उसकी परीक्षा पहले करेंगे। वैसे तो प्रमाणों की करनी चाहिए थी परीक्षा, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, लेकिन विमर्श्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, इसलिए सबसे पहले विमर्श की ही परीक्षा करते हैं, प्रमाण की फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो विमर्श किसे कहते हैं, विमर्श कैसे कैसे होता है, समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्तेश्च उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षा विमर्श संशय, ठीक है। अब इस पर ये प्रश्न करेगा, अभी जो सूत्र हैं, पांच सूत्र हैं, वो सब पूर्व पक्षी के सूत्र हैं, पांचों सूत्र पूर्व पक्षी के हैं, आक्षेप ही आक्षेप आएंगे। तो पहला सूत्र पूर्व पक्षी का, समानानेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशयः, विच्छेद क्या होगा, समान अनेक धर्म अध्यवसायात, एक बात हुई, इसको आप संशय के लक्षण में देखिए, वहां संशय की उत्पत्ति कहां कैसे की थी, समान धर्मोपपत्ति है और अनेक धर्मोपपत्ति, ये जो दो बातें कही थी उसको उद्धृत कर रहा है, समान अनेक धर्म अध्यवसायात। फिर एक बात और कह रहा है, अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा, ये अपने वहां अन्यतर शब्द नहीं आया था, अनेक था, अनेक तो इन्होंने दे दिया है, समान अनेक, अन्यतर ये एक अपने ढंग से कोई बात कह रहा है, इन दोनों से जुड़ी हुई बात है लेकिन अतिरिक्त बात है, इन दो में से नहीं, लेकिन हाँ दो में से एक, वो क्या है, इन दोनों में से नहीं, इन दोनों को छोड़ दो, दो में से एक वो क्या है वो देखेंगे अभी आगे। ये इसने अतिरिक्त बात कही तो बोले धर्म अध्यवसायात वा न संशयः, इस सूत्र के दो ढंग से अर्थ किए जाएंगे, कुछ अध्याहार करके एक अर्थ और एक सीधा सीधा अर्थ। क्योंकि भाष्यकार ने इसका जो व्याख्या की है पूर्व पक्षी की तरफ से, उसमें सिद्धांति की बात का चार ढंग से खंडन किया गया है, चार तरीकों से। उन चार तरीकों में से पहली तरह से जो खंडन है वो सूत्र का एक ढंग से अर्थ करके है। सूत्र का एक अलग ढंग से अर्थ करेंगे तो पहला वाला खंडन बनेगा, और दूसरी तरह से अर्थ करेंगे तो बाद के तीन तरह के खंडन बनेंगे। तो सूत्र का दो तरह से अर्थ करेंगे। पहला अर्थ जो आपको सामान्यतया दिखता है वो देखेंगे, उससे उसके आधार पर तीन तरह का खंडन करेंगे, वो बाद में आएगा। तो देखो सूत्रार्थ क्या दिखाई देता है हमें, समान अनेक धर्म के अध्यवसाय से और अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से न संशय, संशय हो ही नहीं सकता है। ये क्या कह रहा है, संशय नहीं हो सकता। किस स्थिति में संशय नहीं हो सकता है, तो सिद्धांति ने जो कोई बात कही थी उसको ये कुछ विशेष अर्थ में समझ के कह रहा है कि देखो तो इस तरह तो संशय हो ही नहीं सकता। सिद्धांती के पक्ष में बात बनेगी कि इस तरह संशय उत्पन्न होता है, ये कह रहा है इस तरह तो संशय उत्पन्न नहीं होता है, खंडन करेगा ना। ये पहले केवल भाव को देखो, क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। सिद्धांती ने किसी भी ढंग से कहा समान और अनेक धर्म की उपपत्ति होने से संशय होता है, ये कह रहा है समान और अनेक धर्मों की उपपत्ति से तो संशय होता ही नहीं है, कैसे संशय हो सकता है। अभी आपको तो ये समझ में आया हुआ है कि संशय होता है, अब ये प्रश्न खड़ा करेगा कि उसमें तो संशय नहीं होना चाहिए, वो अभी देखेंगे। अभी भाष्य देखेंगे ना, एक एक चीज आएगी। हो सकता है छल का प्रयोग आपको पकड़ना है, आप छल को जानते हैं, छल का लक्षण आप जानते हैं, आपको पकड़नी है अब ये सारी चीजें, आपको अभ्यास करना है उन्हीं चीजों का जो आपने पढ़ी है अभी तक। अच्छा यहां ये छल का प्रयोग कर रहा है, यहां हित्वाभास दे रहा है, क्या कर रहा है, अधिकरण सिद्धांत को हमेशा मान करके चलना है। इसने ये बात कही है तो ये क्या क्या मान रहा होगा, दिमाग को चलाते रहना है इसमें आप हमेशा, तो अभ्यास तो आपका दिमाग हो जाएगा हमेशा। आप जब भी किसी से बात करेंगे आप एकदम, आपको पता लगेगा कि इसके अधिकरण सिद्धांत ये हैं, और एकदम स्पष्ट होगा क्या बोलना है, क्या उत्तर इसका सटीक जाएगा, वक्ता क्या अभिप्राय को रखता है इसका आपको इन काल में आपको अभ्यास करना है, दूसरे तीसरे अध्याय में चौथे में इसमें आपको आगे तक तो नहीं, अभ्यास करते रहना है। मन में जो बातें आपने पढ़ी हैं उसको लगाते रहना, या लग रही है नहीं लग रही है अपने आप करते रहना इस काम को। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ और होता है तो पूछ सकते हैं। तो सूत्र का पहला अर्थ किस ढंग से गया, समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात व न संशय। आप जो कह रहे हो इस तरह तो संशय हो ही नहीं सकता है, आपने जो लक्षण दिया उसमें तो संशय हो ही नहीं सकता है, इस पे इसकी बात मुख्य केंद्रित है अध्यवसाय से पर। अध्यवसाय किसे कहते हैं, निश्चय को, निश्चय को। अच्छा निश्चय और संशय ये समानार्थक है या विपरीत अर्थ वाले हैं, विपरीत अर्थ वाले हैं। तो जब अध्यवसाय होगा निश्चय होगा तो संशय थोड़ा होगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि निश्चय होगा अध्यवसाय होगा, तो अध्यवसाय होने पे संशय की बात ही नहीं है। अनध्यवसाय हो अनिश्चय हो तो आप कह सकते हो संशय है, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हो निश्चय तो निश्चय से तो संशय हो ही नहीं सकता है, ये इसका आक्षेप है। इसको भी तीन ढंग से व्याख्यात किया है भाष्यकार ने, इसी बात को इसी ढंग के सूत्रार्थ को लेकर तीन तरीके से किया, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब सूत्र का दूसरा अर्थ देखिए, इसमें हम कुछ अध्याहार करेंगे तब वो सूत्रार्थ बनेगा। उस स्थिति में अंत में जो लिखा है अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा संशयः, सूत्र का प्रारंभ से लेके यहां तक वा तक, फिर हम जोड़ेंगे संशयः, अध्यवसाय से संशय होता है, न वस्तु मात्रात संशयः, न संशय को जोड़ेंगे, आपने जिस ढंग से कहा उस तरह से संशय नहीं होगा, इनके अध्यवसाय से संशय होगा। तो अध्यवसायत वा के बाद में क्या अध्याहार करेंगे, संशय अल्प विराम, न भवता उक्त प्रकारेण संशय, न संशय मतलब आपने जैसा कहा उस तरह संशय नहीं होगा, अध्यवसाय से संशय होगा। अध्यवसाय होने पर संशय होगा, ये सूत्र का दूसरा अर्थ है। इसको इसकी व्याख्या जो करेंगे वो पहला वाला जो खंडन है भाष्य में वो इस दूसरे ढंग का सूत्रार्थ मानने पर होगा। सूत्रार्थ की दो स्पष्टता हो गई आप लोगों को, समान अनेक धर्म अध्यवसायात, अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा संशय, अल्पविराम, संशय का अध्याय कर लिया, यहां लिखा नहीं है, यहां तो ना संशय आगे लिखा है उसको छोड़ दो, अभी ऐसा होने पर ही संशय पैदा होगा, न संशय, न कि आपने जैसा कहा है उससे संशय पैदा होगा, न संशय करके सिद्धांती का खंडन कर रहा है कि इस तरह संशय नहीं होगा। कैसे होगा? अध्यवसाय होने पे संशय होगा। वो कैसे होगा वो अभी भाष्य में देखेंगे हम। दो तरह से सूत्रार्थ मान करके किया गया है, लेकिन जो आपको पहला वाला अर्थ बताया वो अधिक संगत है, आगे की दृष्टि आगे से भी अंत है, साक्ष्य भी है इसका, उस तरह से पुष्टि होती है। पर चूंकि भाष्यकार ने दो तरह से अर्थ मान करके खंडन किया है, इसलिए हमें दोनों तरह से समझना है सूत्र का अर्थ, ठीक है। भाष्य देखिए, अब जो दूसरा वाला अर्थ किया था उसको मन में रखना, उसके आधार पर पहला खंडन है। पहली पंक्ति में भाष्यकार क्या कहते हैं, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात संशयो, अध्यवसाय से संशय होता है। ये संशय का अध्याय कर दिया ना इन्होंने, अल्प विराम लगा लो, न धर्म मात्रात, धर्म मात्र से संशय नहीं होता है। धर्म मात्र का मतलब है किसी धर्मी में किसी धर्म का होना, किसी वस्तु में कोई धर्म है, इतने मात्र से संशय नहीं होता। जब हम उसका अध्यवसाय करते हैं, जब हम उसे जानते हैं कि इसमें यह धर्म है, तब संशय पैदा होता है। जैसे कि संशय का कोई उदाहरण स्थानु ले लीजिए, अंधेरे में जा रहे हैं, जब हम गए, जब हमने अध्यवसाय किया कि यहां ये लंबी और ऐसी ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, जब हमारे को अध्यवसाय वहां ऐसी कुछ धर्म दिखाई दे रहे हैं, तभी तो संशय पैदा होगा। और यदि हम वहां गए और हमारी आंखें बंद है, हम देख ही नहीं सकते हैं, अथवा हम है ही नहीं वहां पर, तो वो स्थाणु तो खड़ा है, वहां संशय पैदा होगा क्या? स्थाणु के जो धर्म है वो है अभी भी उसमें, स्थाणु या पुरुष जो भी है, उसके धर्म धर्मी में अभी भी विद्यमान है। अथवा हमारे नेत्र बंद है या हमने उसको देखा नहीं है अभी तक, तब भी स्थाणु या पुरुष के धर्म तो उसमें विद्यमान है ही, धर्म उसमें विद्यमान होते हुए भी संदेह तो पैदा नहीं हुआ। तो किसी धर्मी में समान धर्मों के होने मात्र से संदेह उत्पन्न नहीं होता है। उस धर्म को जब हम जानते हैं तब संदेह पैदा होता है, ठीक है, बात तो ठीक है। ये अभी खंडन कैसे कर रहा है उसका सिद्धांती का, पूर्व पक्षी ये मान रहा है वहां था समान धर्मोपपत्ते है, अभी केवल समान को लेना, अनेक का तो इसी ढंग से लगेगा वो बाद में देखेंगे, केवल समान को मन में रखना, समान धर्मोपपत्ते है। वहां जो उपपत्ति शब्द लिखा हुआ था उसका इसने क्या अर्थ किया पूर्व पक्षी ने, समान धर्म की उपलब्धि नहीं किया, अध्यवसाय भी नहीं किया, उस धर्मी में धर्म का होना मात्र, समान धर्म के होने से समान धर्मों को पत्ते है संशय, समान धर्म के होने से संशय होता है, ऐसा अर्थ इस पूर्व पक्षी ने समझा सिद्धांति का। और ये समझ करके खंडन कर रहा है समान धर्म के होने मात्र से, न धर्म मात्रात, स्वरूप में धर्म वहां विद्यमान है, इतने मात्र से संशय नहीं होता है। फिर कैसे होता है? अध्यवसाय से, जब हम उस समान धर्म को जानते हैं तब संदेह पैदा होता है, इसलिए आपका लक्षण गलत है। विशेषापेक्ष को ये नहीं देख रहा है अभी, उत्तर देगा वो तो सिद्धांत ही उत्तर देगा, ये विशेषापेक्ष को नहीं देख रहा है। पूर्व पक्षी ने एक अंश को देखा, विशेषापेक्ष को छोड़ दिया, समान धर्मोपपत्ते है ये देखा, और उपपत्ति का अर्थ उसने क्या ले लिया, विद्यमानता, विद्यमानता, समान धर्म के होने पर संदेह होता है। और इस मोटी भाषा में हम कहते हैं भी संदेह कब होता है, जब समान धर्म होते हैं तब संशय पैदा होता है, हम कह भी देते हैं ऐसा, तो उसका ये खंडन कर रहा है कि समान धर्म मात्र न धर्म मात्रा संशय है अपितु समान धर्मोपपत्ते है उपलब्धे है संशय अध्यवसायात संशय अध्यवसाय से संशय होता। इन बहुत सारे खंडनों को करतवाते हुए पूर्व पक्ष को देते हुए भाष्यकार हमें बहुत सारी बातें समझाना भी चाहते हैं, केवल ऐसा ही नहीं कि खंडन ही खंडन के लिए कर रहे हैं, वो खंडन को करते हुए हमें कुछ भेद भी समझा देते हैं, उससे हमें कोई उसकी सूक्ष्मता कई बातें समझ में आती है, विषय विस्तार से समझ में आता है। जिन बिंदुओं पे हमारा लक्षण पढ़ते समय ध्यान भी नहीं गया होता है उन पे हमारा ध्यान चला जाता है कि अच्छा यहां ये बात है, ठीक ठीक अर्थ हमें समझ में आता है। इस दृष्टि से भी परीक्षा होती है। ये पहला खंडन आ गया समझ में, उसने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ जो भी है, लेकिन उपपत्ति शब्द का अर्थ अध्यवसाय नहीं लिया उसने, उपलब्धि अर्थ नहीं लिया, विद्यमान अर्थ लिया, जबकि दोनों अर्थ हो सकते थे। वाक्चल हो गया, ठीक है, और वक्ता के पूरे कथन को नहीं लिया, एक अंश छोड़ दिया उसने, विशेषापेक्ष उसको छोड़ दिया उसने, अभी केवल इतना सा कहा। पूरा कथन न सुन करके उसको छोड़ करके रुक कर, अलग से कुछ नहीं है, आपने वक्ता के अभिप्राय को ठीक नहीं समझा है। विप्रतिपत्ति नहीं, विप्रति का अप्रतिपत्ति कह लो, उतने अंश को समझा नहीं है, या तो जानबूझ के वो उसके प्रति अनजान बना हुआ है, अज्ञानी बना हुआ है कि मैंने इसको जानता नहीं हूं, ऐसे बात कर रहा है जैसे जानता नहीं है। उपेक्षा कह सकते हैं, जानते हुए भी छोड़ दिया, अथवा उसने जाना ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं गया, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये पहला खंडन है जो कि सूत्रार्थ को, कब ये खंडन कब बनेगा, जब हम मानेंगे समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात व अध्यवसायात एव संशय न संशय न वस्तु स्वरूप मात्रात न धर्म मात्रात संशय, ये अर्थ हो गया। चले आगे, अब मन में सूत्र का पहला वाला अर्थ लाइए जो मैंने शुरू में बताया था, जो हमें सामान्यतः इसमें दिखता है, क्या समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात वा न संशय। अब अल्पविराम नहीं लगाना है यहां वहां में, सीधा सूत्र और न कोई अध्याहार करना है कि अध्यवसाय से तो संशय हो ही नहीं सकता है। अब इसका देखिए खंडन, दूसरी पंक्ति भाष्य की, अथवा ये दूसरा खंडन शुरू कर रहे हैं, समानम अनयोर धर्मम उपलभे अहम उपलभे, एक ही मात्रा है, इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशयाभाव। सिद्धांति ने जिस ढंग से कहा था उसी ढंग से लेते हुए उसी परिस्थिति में, अभी बदलाव नहीं किया इसने कि ये स्थाणु है या पुरुष है, तो समान धर्म अनयो हो उपलब्ध है, दो का समान धर्म मेरे को प्राप्त हो रहा है, दो का किसका, स्थाणु और पुरुष का, ठूठ का और पुरुष का, दोनों का मेरे को दिख रहा है। इसमें धर्म और धर्मी का संबंध बना हुआ है, धर्म एक विशेष परिणाम आकार प्रकार ऊंचाई, और धर्मी कौन है, पुरुष और स्थाणु, तो यानी धर्मों का धर्मी के साथ संबंध बना हुआ है ना यहां पर। तो बोले जब धर्म और धर्मी का संबंध बना हुआ हो वहां संशय कैसे हो सकता है। अब पंक्ति फिर से देखिए, समानम अनयो धर्मम उपलब्ध है, इन दोनों के समान धर्म में प्राप्त कर रहा हूं, उपलब्धि हो रही है मेरे को, जानकारी है। उपपत्ति का मतलब अब वो ठीक अर्थ ले रहा है, अभी उपलब्धि ही ले रहा है, ये उपलब्धि होने पर धर्म धर्मी ग्रहणे, धर्म और धर्मी का भी ग्रहण हो रहा है, धर्म और धर्मी का ग्रहण हो रहा है ना इन संशय वाली स्थिति में। तो बोले जब धर्म और धर्मी का ग्रहण हो गया तो संशय कैसे होगा, संशय तो तब होना चाहिए जब धर्म और धर्मी का ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये धर्म किस धर्मी का है, ये धर्म किस धर्मी का है, ये जब हमें पता लगेगा तब हम कहेंगे कि संशय है। जैसा कि सामान्यता करेंगे ये जो धर्म दिख रहे हैं लंबाई चौड़ाई, ये ठूठ के हैं या पुरुष के हैं, ये लंबाई चौड़ाई ये सांप की है या रस्सी की है, धर्मी का ग्रहण नहीं हो रहा है, तभी तो संदेह होगा। लेकिन आप कह रहे हो समानम अनयो धर्मम उपलभे, समान धर्मोपपत्ति, समान धर्म की उपपत्ति, किनके समान धर्मों की उपपत्ति, दो धर्मियों की। तो जब आप धर्मी का संबंध जोड़ रहे हो, तो जब धर्म और धर्मी का संबंध जुड़ चुका है तब तो संशय अभाव है, संशय हो ही नहीं सकता वहां पर। आपको यह निश्चय है या नहीं है कि इतनी लंबाई चौड़ाई फुट की होती है, होती है, निश्चय है ना? इतनी लंबाई चौड़ाई पुरुष की होती है, निश्चय है ना? निश्चय है या नहीं है? तो निश्चय में संशय कहां से होगा? यही वो वक्ता यही कह रहा है, खंडन रस्सी दिखी रही है, मतलब जो भी दिखा हमारे को लंबा चौड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। और अब ने कहा कि ये सांप है या रस्सी है। अब ये जो लंबाई और टेढ़ा मेढ़ा गोलाई मोटाई जो भी हमारे को दिख रही है, ये रस्सी में होती है, इसमें कोई संदेह है? ये लंबाई चौड़ाई सर्प में होती है, इसमें कोई संदेह है? नहीं है ना? धर्म का धर्मी के साथ में जो संबंध होता है उसमें कोई संदेह है क्या? निश्चय है ना? पूर्व पक्षी जो कह रहा है उसको सुनो, इसमें कोई संदेह है क्या? निश्चय है ना? तो जब निश्चय है तो वहां संशय कहां से होगा? जब निश्चय है तो संदेह कहां से होगा? संशय का तो अभाव होना चाहिए, इसलिए आपका कथन गलत है। हो गई बात दूसरी, आ गई समझ में? आगे चलते हैं। तीसरा, अथवा समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्म का अध्यवसाय हो गया। अभी ये अध्यवसाय शब्द का प्रयोग कर रहा है कि सिद्धांती भी अध्यवसाय ही मान रहा है। पहले वाले खंडन में तो क्या था, वो ये मान के चल रहा था कि सिद्धांती अध्यवसाय अर्थ नहीं ले रहा है, धर्म की उपस्थिति मात्र मान रहा है, विद्यमानता मात्र मान रहा है। पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि सिद्धांती ने जो समान धर्मों को पत्ते कहा है वहां उपपत्ते का अर्थ अध्यवसाय नहीं है, विद्यमानता मात्र है। सिद्धांती ऐसा कह रहा है, विद्यमानता मात्र को कह रहा है, ये बात पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहे हैं पहले वाले में। लेकिन इन बाद वाले उदाहरणों में ये विद्यमानता मात्र नहीं, अध्यवसाय उपलब्धि, सिद्धांती भी यही मान करके लक्षण कर रहा है, इसमें वो अंतर नहीं कर रहा है। लेकिन इसको वाग जो का तू रखते हुए भी वहां पर वो संशय का अभाव बता रहा है, बोले लक्षण का दोष आपका फिर भी है। तो क्या कहा, अथवा समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्म का अध्यवसाय होने से। किस किस धर्म का अध्यवसाय हुआ? धर्म का, धर्म पे ध्यान देना। अभी इतना लंबा चौड़ा ये है, इसका निश्चय है ना हमारे को, या उसमें भी संदेह है कि ये इतना लंबा है या नहीं है, ये इतना चौड़ा है या नहीं है? इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। धर्म में सर्प का है, अथवा ये जल है, या तो मृग मरीचि का ऐसा ही है, तो लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें तो कोई संदेह नहीं है ना, वो तो निश्चय है ना। तो लक्षणों में, धर्मों में तो हमें है निश्चय, तो इसे कह रहे हैं समान धर्म अध्यवसायात। फिर अर्थांतर भूते धर्मणी, धर्मी जो होता है वो अर्थांतर भूत होता है, यानी भिन्न चीज होती है। धर्म भिन्न चीज है और धर्मी भिन्न चीज है, दोनों अलग अलग है ना, दोनों को भेद मान के जब कथन करते हैं तब। धर्म अलग चीज है, धर्मी अलग ही चीज है। अर्थांतर भूत का शब्द को देख लीजिए, जो जिनको परिचित नहीं है, अर्थ का मतलब वस्तु, अंतर माने भिन्न, भिन्न वस्तु रूप, अर्थांतर भूत जो कि भिन्न है, भिन्न वस्तु है। धर्म भिन्न वस्तु है और धर्मी भिन्न वस्तु, गुण अलग वस्तु है, गुणी अलग वस्तु है। तो धर्म के बारे में तो हमें निश्चय है, या धर्म के बारे में भी अनिश्चय है? जो समान धर्म है उसमें कोई अनिश्चय नहीं है ना, तो धर्म में तो निश्चय है। और संशय किसमें हो रहा है? अर्थांतरभूत में, धर्मी में, जो कि भिन्न वस्तु है। तो अर्थांतर भूते धर्मणी संशयो अनुपपन्नः, एक विषय में हमें निश्चय है, इससे दूसरी वस्तु में संशय थोड़ा पैदा होता है। मेरे को यह निश्चय है कि यहां पर श्वेत पटल रखा हुआ है, किनारे पे रख रखा है, देखो ये श्वेत पटल यहां पर है, इससे क्या मुझे ये संशय पैदा होगा? इसकी निश्चय के कारण से कि यहां यज्ञशाला में घोड़ा नहीं, घोड़ा है या नहीं है, क्या इसका निश्चय उसके संशय का कारण बनेगा? रामदयालु जी कक्षा में है, ये मेरे को निश्चय है, तो क्या इससे मेरे को ये संशय होगा कि कश्यप जी कक्षा में है या नहीं है? अर्थांतर भूत है ना, एक वस्तु का निश्चय दूसरी वस्तु के अनिश्चय का कारण नहीं हो सकता। जिस वस्तु में अनिश्चय है, संशय है, उसी में ही हो तो ठीक है, निश्चय आप उसका कर रहे हैं, अनिश्चय इसमें हो रहा है, ये कौन सा तर्क हुआ? पंक्ति देखिए फिर से, अथवा समान धर्म अध्यवसायात अर्थांतर भूते धर्मिणी, अर्थांतर भूते को धर्मिणी से जोड़ना, विशेषण विशेष्य, अर्थांतर भूते धर्मिणी संशयो अनुपपन्ना, सिद्धि नहीं होता है। अब ये उदाहरण देके अपनी बात को पुष्ट कर रहा है, न जातु रूपस्य अर्थांतर भूतस्य अध्यवसायात अर्थांतर भूते स्पर्शे संशय इति। न जातु, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या, कैसा? रूपस्य अर्थांतर भूतस्य, रूप एक अर्थांतर है, ये रूप भी धर्म है, और दूसरा अर्थांतर भूत इन्होंने बताया स्पर्श, वो भी धर्म है। यहां दोनों धर्म लिए, ध्यान रखना, मूल बात थी उसमें धर्म और धर्मी अलग थे, लेकिन ये दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं कि रूप एक अलग वस्तु है, अर्थांतर भूत है, रूप अर्थांतर भूत है, तो रूप के अर्थांतर भूत का अध्यवसाय हुआ कि हां ये इस रूप वाला है, ये इसका अध्यवसाय है, इससे उसके स्पर्श के बारे में संदेह तो ना पैदा होगा। रूप अलग चीज है, स्पर्श अलग चीज है, दोनों अर्थांतर भूत हैं। ये व्यक्ति धार्मिक है, इसका मुझे निश्चय है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में संदेह उत्पन्न हो सकता है क्या कि ये धार्मिक है या नहीं है? संदेह तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का धार्मिक होना, ये जो निश्चय है, ये दूसरे व्यक्ति के धार्मिक होने ना होने में, संशय में कारण नहीं बनना बन सकता, क्योंकि वो अर्थांतरभूत है, ये अर्थांतरभूत है। भी किसी व्यक्ति में हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है ये धार्मिक है या नहीं है, इसका कारण वो ही वस्तु होनी चाहिए कि इसमें धर्म के लक्षण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या है, इसलिए इसमें संदेह है। तो किसी वस्तु का निश्चय अन्य वस्तु के संदेह का कारण नहीं हो सकता, युक्तिसंगत तर्कसंगत लग रहा है नहीं पूर्व पक्षी की बात? इसलिए आपने क्या किया, कुछ धर्मों का तो आपको निश्चय है, धर्म तो अर्थांतरभूत है, उसका आपको निश्चय है कि इतना लंबा चौड़ा है या ये सर्प इतना लंबा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मोटा है, और उससे आप संदेह किसमें पैदा करते हैं? अर्थांतरभूत धर्मी में। संदेह किसमें है कि ये स्थाणु है या पुरुष है, ये जो हमें संदेह हो रहा है ये धर्म में हो रहा है या धर्मी में हो रहा है? धर्मी में हो रहा है, धर्म का तो निश्चय है, तो धर्म का निश्चय धर्मी के संशय का कारण कैसे हो सकता है? अर्थांतरभूत का नहीं हो सकता, इसलिए आपका लक्षण गलत है। आई बात समझ में? भाई लौकिक उदाहरण से समझो, इन्होंने उदाहरण भी दिया है बुद्धि साम्य के लिए, पहले वालों में तो उदाहरण नहीं दिया, इसमें उदाहरण दिया इन्होंने। अर्थांतर भूत का निश्चय, किसी एक वस्तु का निश्चय दूसरे के अर्थांतर भूत के संशय में कारण नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि ये सूती है, क्या ये सूती है इसका निश्चय होने से मुझे इस कपड़े में संशय होगा कि ये सूती है या नहीं है? ये तो ठीक है कि इस कपड़े में मुझे निश्चय है कि ये सूती है, और दूसरा कपड़ा सूती है या मिश्रित है, यानी टेरिकॉट है, टेरिलिन भी और कॉटन भी दोनों चीजें मिली हुई हैं, या केवल टेरिलिन है, इसमें मुझे संदेह हो सकता है, लेकिन एक कपड़ा सूती है इसका सूती होने का जो निश्चय है ये दूसरे एक में संदेह का कारण नहीं बनेगा। एक का संदेह दूसरे के संशय में नहीं, एक का निर्णय निश्चय, एक का निश्चय दूसरे के संदेह में कारण नहीं बन सकता। तेजेंद्र जी को नहीं समझ में, तेजेंद्र जी ने छाछ पी है, ठीक है, मेरे को निश्चय है भोजन के समय, भोजन के बाद की घटना कि आप प्रतिदिन छाछ लेते हैं, आपने छाछ पी, इससे मेरे को संदेह हो गया कि शक्तनंदन जी ने छाछ पी है या नहीं पी है। तो आपका छाछ पीने का निश्चय उनके छाछ पीने न पीने के संशय में कारण बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? क्या मेरे को उनमें संशय नहीं हो सकता है? किसी में भी संदेह नहीं हो सकता है कि उन्होंने छाछ पी है नहीं पी है? छाछ पीने की स्वीकृति तो केवल आपकी है, और दूसरे ने तो कहीं किसी ने नहीं पी ली है। आपके बगल में कौन बैठता है? विजय जी, विजय जी, संतोष जी बोले, हो सकता है इन्होंने इन्होंने तो नहीं पी ली है। संदेह का कारण हो सकता है क्या? आपके छाछ पीने का निश्चय इनके छाछ पीने न पीने के संशय में कारण हो सकता है क्या? संगत नहीं है ना, तर्क संगत नहीं लगता है ना। नहीं, छाछ कम पड़े तो ठीक है, छाछ कम पड़ेगी तो तेजेंद्र जी भी तो संशय होगा कि तेजेंद्र जी ने आज छाछ पी है या नहीं पी है, क्योंकि आज छाछ कम थी, सुना था दूध कम आया है, दही कम जमा है, तो पता नहीं आज तेजेंद्र जी ने छाछ पी है या नहीं पी है, ये तो संदेह हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के निश्चय से दूसरे वस्तु में, व्यक्ति में संदेह हो, ये तो कोई तर्क संगत नहीं है। और आप कर यही रहे हो कि जो धर्म दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको निश्चय है, इतना लंबा चौड़ा है, और धर्मी में आप संदेह कर रहे हो, इसलिए आपका ये जो कथन है संदेह का लक्षण आपने दिया वो गलत है। ठीक है, अब तीसरी तरह देखो। वैसे चौथा है जो हम सूत्रार्थ कर रहे हैं, पहला वाला सूत्रार्थ जो किया था उसके जो तीन भाग हैं उसमें तीसरा, और वैसे कुल मिलाकर के चौथा। अथवा न अध्यवसायात अर्थावधारणा, धा के बाद में र लिख लीजिए, असहित धारणाद अध्यवसायात के को ही खोला है, बराबर लगा लीजिए चाहे तो, अध्यवसायात अर्थात अध्यवसायात उसी को खोल दिया, अर्थावधारणात अनवधारण ज्ञानम संशय उपपद्यते, अल्प विराम। अध्यवसाय से, अध्यवसाय का मतलब होता है अर्थावधारण, अर्थ का निश्चय, अर्थ के निश्चय से अनवधारण ज्ञान जो कि संशय है, संशय अनवधारण ज्ञान होता है, अर्थावधारण से अर्थ का अनवधारण यानी संशय उत्पन्न हो ही नहीं सकता, निश्चय से अनिश्चय उत्पन्न नहीं हो सकता, तर्कसंगत है ना बात। निश्चय से अनिश्चय कैसे उत्पन्न हो सकता है? आपने जितने भी संशय के स्वरूप बताए हैं, समान धर्मोपपत्ति है, समान धर्म की उपपत्ति होती है, इसमें आपको निश्चय है या नहीं है? निश्चय है ना, तो निश्चय से अनिश्चय कैसे उत्पन्न हो रहा है? असंभव बात है, इसलिए आपका लक्षण गलत है। इसी को खोल रहे हैं, कार्य कारणयो हो सारूप्य भावादिति, दिति कर लेना, ती जोड़ लेना, ये हेतु दे रहे हैं अपनी बात की पुष्टि में। कार्य कारणयो सारूप्य अभावात, कार्य और कारण के सारूप्य का अभाव होने से, कार्य और कारण में सारूप्य होना चाहिए, जैसा कारण वैसा कार्य। कारण तो क्या बनाया यहां, कारण क्या है लोकेश जी, कारण क्या है यहां पर, कौन बताएगा आप बताओ संतोष जी, कारण क्या है यहां? निश्चय, सोमदेव जी ने जो कहा निश्चय तो है कारण, किसका निश्चय हुआ सत्येंद्र जी? अनवधारण शब्द कैसे बोल रहे हो निश्चय के लिए? जब हमें संदेह होता है, जो सिद्धांति ने बात रखी थी उसमें किस चीज का हमें निश्चय होता है? धर्मों का, धर्मों का, समान धर्म उपपत्ति है, समान धर्म हमें मिल रहे हैं, तो उन समान धर्मों का हमें निश्चय है, और उस समान धर्म के निश्चय से संशय की उत्पत्ति को कह रहा है सिद्धांति। तो संशय कार्य है कारण है? संशय, संशय धर्मों, समान धर्मों का अवधारण निश्चय, ये तो हुआ कारण, और संशय हो गया कार्य, हो गया ठीक है ना। समान धर्मोपपत्ते है, समान धर्म की उपपत्ति होने पर संदेह उत्पन्न होता है। तो समान धर्म की उपपत्ति तो हो गया कारण, और संशय क्या हो गया? कार्य हो गया। तो समान धर्म की उपपत्ति तो है निश्चय, तो कारण तो है निश्चय, निश्चय रूप है, और कार्य कैसा है? अनिश्चय रूप है। तो कारण और कार्य में समानता है या भेद है? भेद है ना, बिल्कुल विपरीत हो गया, रात और दिन हो गया। कारण और कार्य में समानता होनी चाहिए ना, जैसा कारण है वैसा कार्य, कारण और कार्य में समानता होनी चाहिए। अब कुछ भिन्नता भी होती है लेकिन समानता तो होनी चाहिए, बिल्कुल विपरीत तो नहीं होना चाहिए। निश्चय और अनिश्चय में क्या समानता है? बिल्कुल विपरीत है, लेकिन कुछ समानता होनी चाहिए। तो कारण और कार्य में समानता होती है। मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी से बना हो, और वो उसमें सोने का सोना थोड़ा दिख जाएगा, वहां पर लोहा थोड़ा दिख जाएगा। मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी का जैसा ही बनेगा, कुछ विशेष चीजें बनेंगी, व्यूहन विशेष दिखेगा लेकिन अंतर तो दिखेगा। अब गेहूं की रोटी बनी हो, गेहूं के आटे की, और वो मक्की की रोटी जैसी दिखाई दे, ऐसा तो ना होगा। तो गेहूं की रोटी बनेगी तो गेहूं जैसी तो बनेगी, उसके लक्षण तो दिखाई देंगे ना। तो कारण, संशय में कारण क्या है? संशय में कारण क्या है सत्यव्रत जी? समान धर्म की उपपत्ति, उपलब्धि, अवधारण, निश्चय। और कार्य क्या है इसका? संशय। संशय क्या है? अनवधारण है, अनिश्चय है। तो इनमें सारूप्य का अभाव है, इसलिए समान धर्म की उपपत्ति से जो आप संशय की उत्पत्ति की बात कह रहे हो ये गलत है। कारण कार्य में समानता होनी चाहिए। पंक्ति फिर देख लो, अथवा न अध्यवसायात अर्थावधारणात अनवधारण ज्ञानम संशय उपपद्यते कार्य कारणयो सारूप्य अभावात। आप जो प्रस्तुत कर रहे हो, सिद्धांति को कह रहा है ये पूर्व पक्षी, आपने जो कारण कार्य बताए हैं इनमें सारूप्य का अभाव है, समान रूपता का अभाव है, वैधर्म है, पूरी तरह विपरीत धर्म है, इसलिए न संशय। इससे तो संशय नहीं हो सकता, संशय कुछ और कारण होगा, आपने जो प्रस्तुत किया वो गलत किया है। हो गई बात, आगे देखिए। ये समान धर्मोपपत्ति के आधार पर कथन किया गया। अब वहां उसने संशय का कारण अनेक धर्मोपपत्ति भी बताया, उसका भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। भाष्यकार कह रहे हैं एतेन अनेक धर्म अध्यवसायात इति व्याख्यातम। अनेक धर्म के अध्यवसाय से जो संशय की उत्पत्ति सिद्धांति ने कही थी उसका खंडन भी ऐसे ही समझ लेना, चारों तरह से बनेगा। शब्द बदल दो बस, थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी इन चारों तरह से होगा कि अनेक धर्मों के यानी विशेषता के होने मात्र से संदेह नहीं उत्पन्न होता, अध्यवसाय से होता। ये पहला खंडन हो गया। दूसरे में कहा कि अनेक धर्मों की उपलब्धि से संशय होने में धर्म और धर्मी का चूंकि ग्रहण हो रहा है इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। तीसरे में कहा समान धर्म के नहीं, अनेक धर्म के अध्यवसाय से अर्थांतर्भूत, अनेक धर्मों का अध्यवसाय हुआ है धर्मों का, और संशय किसमें हो रहा है? धर्मी में, अर्थांतर्भूत है, उसमें संशय नहीं हो सकता। चौथा खंडन, अनेक धर्मों का अध्यवसाय हो रहा है, आपको निश्चय हो रहा है, विशेषता का पता लग रहा है, तो निश्चय से अनिश्चयात्मक संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। कारण कार्य में असारूप्य होने से आप में ये दोष है कि असारूप्य, जबकि सारूप्य होना चाहिए। तो ऐसे अनेक धर्मोपपत्ति में भी इसी प्रकार से खंडन लगेगा। वो आगे चलाएगा, अभी पूर्व पक्षी के पांच सूत्र हैं, अभी ये पहला सूत्र चल रहा है, खंडन में कसर नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ खंडन कर देगा। अब अगली पंक्ति देखिए भाष्य की, अगला पृष्ठ जो कि सूत्र में था, अन्यतर धर्म अध्यवसायत्वा। एक नई बात है, अन्यतर धर्म अध्यवसायत्वा। तो भाष्य की पंक्ति क्या है? अन्यतर धर्म अध्यवसायाच संशयो न भवति। अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से भी संशय नहीं होता है। अन्यतर मतलब दो में से किसी एक का। अच्छा, संशय जिस समय होता है, हमें होता है ना कि सांप है या रस्सी है, ये स्थाणु है या पुरुष है, दो के धर्म होते हैं ना, दो के धर्मों में, तो हमें संदेह कितनों में होता है? संदेह तो एक नहीं, दो में। दोनों में होता है, दोनों धर्मियों के धर्मों में संदेह होता है या एक में होता है? दोनों में होता है ना वैसे तो। क्यों सोच के देखो उस स्थिति में कि ये सांप है या रस्सी है, एक में दूसरे का आरोप नहीं कर रहे हैं, एक को दूसरे में आरोप करेंगे तो दूसरे में जिसमें आरोप कर रहे हैं उसमें भ्रांति हो गई, मतलब अतस्मिन तत् हो गया। अभी तो क्या ये सांप है या रस्सी है? एक एक जना बोलो। हाँ आत्मीर जी, उल्टा भी तो हो सकता है, है? वो कौन थे? व्यास जी थे, व्यास जी थे, वो दीवार पे सर्प लटक रहा था, तुलसीदास, तुलसी कालिदास, तुलसीदास, तुलसीदास, सूरदास नहीं, कालिदास का माना जाता है। मूर्ख थे वो पहले, कालिदास कितने मूर्ख थे, उसको काटते थे एक तो ये, और उनकी पत्नी वहां गई हुई थी पियर, तुलसीदास जी की है, है? कालिदास का नहीं है क्या? तो चलो तुलसीदास जी का होगा जिनका भी है। तो वो नदी पार कर गए, नदी नदी में भी मुर्दे पे उन्होंने सोचा है पट्टा है, पट्टे पे पार कर गए नदी, ये नहीं पता लगा मैं मुर्दे पे बैठा हुआ हूं, और घर के पीछे गए देखा रस्सी लटक रही है और पकड़ करके चढ़ गए। अगले दिन पता लगा ये तो सांप था। तो मैं आत्मवीर जी का उत्तर दे रहा हूं, इनका ये कहना है कि जिससे हमें डर होता है उसकी संभावना अधिक होती है। ये आपको वेदर में बता रहा हूं, व्यतिरेक बता रहा हूं, वहां उसको सांप नहीं दिखाई दिया, संशय तो नहीं हुआ, ले उसको निश्चय था, भ्रांति थी, ये बात ठीक है आपकी। लेकिन अनेक बार ऐसा निश्चय नहीं है कि हमारा दिमाग यदि रस्सी के लिए है तो हमारे को रस्सी लगे, नहीं सांप तो यहां कहां आएगा, आ ही नहीं सकता, हम उसको रस्सी समझ ले, हो सकता है, तो दोनों पक्षों में जा सकता है। पर संदेह हमें किसमें होता है? दोनों में होता है, कि सांप है या रस्सी है, दोनों में संदेह है। अभी प्रबलता के लिए आप कह सकते हो कि भाई सांप के लिए है, और आप अपनी सुरक्षा के लिए कहोगे कि भाई संदेह है तो मत जाओ, पैर में नीचे मत रखो, उसको मत उठाओ, ये तो हो सकता है, लेकिन है तो संदेह दोनों में। वेद मिस्त्री जी क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे? प्रबल भले ही हो लेकिन संदेह तो दोनों में है, तो जब हमें संदेह होता है ये या ये, तो दोनों में हो संदेह होता है। तो ये कह रहा है कि दोनों की छोड़ो आप, अन्यतर धर्म अध्यवसाय, उन दो में से यदि एक में भी अध्यवसाय हो जाए, निश्चय हो जाए, तो भी संदेह नहीं रहेगा। आप तो कह रहे हो समान धर्म के अध्यवसाय से, अनेक धर्म के अध्यवसाय से, यानी दोनों में निश्चय होने से, धर्मों का तो निश्चय है और उससे संशय पैदा हो रहा है, आप दो के निश्चय की बात छोड़ दीजिए, एक में संशय हो और एक में निश्चय हो तो भी संशय नहीं रहेगा। देखो वो सांप और रस्सी दोनों में संदेह है एक स्थिति में, और हमें ये हो गया कि ये लक्षण तो सांप में ही मिलेंगे, ये रस्सी में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं इसमें संदेह है अभी, लेकिन ये लक्षण सांप में मिलेंगे इतना होते ही संशय हट जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि दो में अध्यवसाय होगा तब तो संशय हो ही नहीं सकता, एक में भी अगर अध्यवसाय हो गया ना, निश्चय हो गया, तो भी संदेह नहीं रहेगा। दो की तो बात छोड़ो, कैमुतिक न्याय है। तो कह रहे हैं अन्यतर धर्म अध्यवसाय च संशयो न भवति, क्यों? ततो ही अन्यतर अवधारणम एव इति, अन्यतर का यदि अध्यवसाय हो गया तो वहां तो अवधारण हो जाएगा, और अवधारण हो गया तो संशय कहां रहेगा, इसलिए आपका लक्षण गलत है। ठीक है। अब विप्रतिपत्ति और उपलब्धि की अव्यवस्था से भी संदेह उत्पन्न करने की बात होने की बात सिद्धांति ने कही थी, उसका खंडन कर रहे हैं। दूसरा सूत्र, विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसाया च, अब हमें अध्ययन करना होगा न संशय। एक तो वो तरीका है कि विप्रतिपत्ति की का अध्यवसाय होने से संशय नहीं हो सकता, और अव्यवस्था अव्यवस्था के अध्यवसाय से भी निश्चय नहीं हो सकता, यानी मूल केंद्रित है अध्यवसाय से, अध्यवसाय से संशय नहीं हो सकता, जैसे पिछले सूत्र में कह रहा था। ये तो पहला वाला अर्थ है, इसके आधार पर भी खंडन करेगा। और वहां प्रथम सूत्र का जो दूसरा अर्थ हमने किया था, और सिद्ध भाष्यकार ने जो पहला वाला खंडन किया था, उसकी तरह से अगर लेंगे तो क्या होगा कि विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय होता है, न कि इनके होने मात्र से। ठीक है, दोनों तरह से भाष्यकार खंडन करेंगे, पहले दूसरा वाला लेकर के चल रहे हैं। तो न विप्रतिपत्ति मात्रात अध्यवसाय मात्रात वह संशय, विप्रतिपत्ति होने से और अध्यवसाय के नहीं, अव्यवस्था के होने मात्र से संशय नहीं होता है। एक मानता है ईश्वर है, एक मानता है ईश्वर नहीं है, भिन्न भिन्न मत है ना, वो मानते हैं लेकिन हमें नहीं पता है, तो संशय पैदा हो जाएगा क्या? विप्रतिपत्ति तो है अभी भी, ये ईश्वर को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, विप्रतिपत्ति के होने मात्र से संशय नहीं उत्पन्न होता है। जब अध्यवसाय होता है हमारा, जानते हैं तब होता है, इसलिए आपका कथन गलत है। विप्रतिपत्ति होने से मात्र से संशय उत्पन्न होता है, ये आपका कथन गलत है, अध्यवसाय भी होना चाहिए, पहले ढंग से खंडन कर रहे हैं। किम तरही, फिर कैसे संशय होता है? तो आगे कहा इसी को, वही पहले वाला बात है, विप्रतिपत्ति, ये प्र है इसको प कर लेना, दूसरा वाला जो प्र है इसको प, विप्रतिपत्तिम उपलब्ध मानस से संशय है, विप्रतिपत्ति को जो जिसने उपलब्ध कर लिया यानी जान लिया है उसका संशय होता है। जिसने जब तक विप्रतिपत्ति को जाना नहीं है तब तक संदेह उत्पन्न नहीं होगा, विप्रतिपत्ति होने मात्र से संदेह नहीं होता है, विप्रतिपत्ति की उपलब्धि से संदेह होता है, इसलिए आपका लक्षण गलत है। इसी प्रकार से कह रहे हैं एवं अव्यवस्थायाम अपि, अव्यवस्था दोनों तरह की, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। ठीक है, जो उपलब्धि की अव्यवस्था है, उपलब्धि की अव्यवस्था अपनी जगह विद्यमान है, क्या उतने विद्यमान होने मात्र से हमें संदेह उत्पन्न हो जाएगा? मेरे को उपलब्धि की अव्यवस्था पता है, उपलब्धि की अव्यवस्था है और मुझे पता है, तो मेरे मन में संदेह होगा। लेकिन उपलब्धि की अव्यवस्था है और संतोष जी को पता नहीं है कि उपलब्धि की अव्यवस्था है, तो इनके मन में संदेह उत्पन्न होगा क्या? तो उपलब्धि की अव्यवस्था के होते हुए भी संदेह नहीं होता है। यदि उपलब्धि की अव्यवस्था के होने मात्र से संदेह हो तो संसार के सब मनुष्यों को संदेह हो जाना चाहिए उस विषय में। तो उपलब्धि की अव्यवस्था होने मात्र से संदेह नहीं होता है, उपलब्धि की अव्यवस्था के अध्यवसाय से, ज्ञान से संशय होता है, इसलिए आपका कथन गलत है। अब यहां भी वो पूर्व पक्षी क्या क्या सोच रहा है, सिद्धांती ने किस ढंग से प्रस्तुत किया, वो सिद्धांती के इसके मत में सिद्धांती ने क्या कहा, उपलब्धि के होने नहीं, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था के होने मात्र से संदेह उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मान करके ये खंडन कर रहा है। ठीक है, आगे अब दूसरी तरह वाला खंडन है, अव्यवस्था उपलब्धि की भी और अनुपलब्धि की दोनों पे घटेगा ये, अथवा करके दूसरे ढंग का खंडन कर रहे हैं। अब सूत्रार्थ कैसा करेंगे, विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, पहले तो ये था कह रहा था वो अत्यवसाय होने पे संशय होता है, अब ये खुद ही क्या कह रहा है, यदि ये मान के चल रहा है कि सिद्धांती अध्यवसाय से संशय की उत्पत्ति मान रहा है, तो कह रहा है अध्यवसाय से संशय उत्पन्न नहीं होता, अब इस ढंग से कह रहा है। अथवा अस्ति आत्मा इति एके, कुछ लोग मानते हैं आत्मा है, न अस्ति आत्मा इति अपरे मन्यन्ते, आत्मा नहीं है ऐसे कुछ दूसरे लोग मानते हैं, यदि उपलब्धे है कथम संशय ऐसे आता है, इस उपलब्धि इसकी उपलब्धि से संशय कैसे उत्पन्न होगा? हमें ये निश्चय है कि ये लोग आत्मा को नहीं मानते, हमें ये निश्चय है कि ये लोग आत्मा को मानते हैं, निश्चय है ना, हमें उपलब्धि भी है पता है, और निश्चय है, निश्चय से संदेह कैसे उत्पन्न हो सकता है। निश्चय से संशय कैसे हो सकता है, मूल यहां पर उसने बात को उभार रखा है बस। तो इति उपलब्ध है कथम संशय स्यात्, उपलब्धि होने से ये संशय कैसे उत्पन्न होगा। कोई कहे कि ये पुल 20 फीट है, ये पुल 1 मीटर है, नहीं 1 मीटर का 1 किलोमीटर है, दो का इसका भी जान हो गया, इसका भी जान हो गया, तो ठीक है, इसमें कहां संदेह उत्पन्न हुआ, निश्चय ही तो है। पूर्व पक्षी तो जिस ढंग से देगा हम तो कुछ उसकी पुष्टि तो करनी पड़ेगी ना ऐसे। ठीक है, आपने पकड़ ली बात को कि भाई मैंने दो अलग अलग पुलों का उदाहरण दे दिया, अधिकरणों का, पुल तो एक ही था ना वैसे तो। शब्द तो एक ही था। इन्होंने आत्मा का, इन्होंने अधिकरण भेद करके किया ना, आपने ठीक पकड़ा बात को। लेकिन ये पूर्व पक्षी इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है कि निश्चय में अनिश्चय कैसे हो सकता है। आगे देखें, तथा अब ये अव्यवस्था वाला, तथा उपलब्धि अव्यवस्थिता, अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थिता। उपलब्धि अव्यवस्थित है ना, उपलब्धि की अव्यवस्था है यानी उपलब्धि अव्यवस्थित है, और उपलब्धि की भी अव्यवस्था है मतलब उपलब्धि भी अव्यवस्थित है। ठीक कह रहे हैं ना यहां तक तो। उपलब्धि अव्यवस्थिता इति विभागे न अध्यवसिते, ये अलग अलग पूरा निश्चय होने पर उपलब्धि की अव्यवस्था होती है, ये निश्चय है या नहीं है। अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था होती है, इसका भी निश्चय है या नहीं है, अलग अलग निश्चय है ना। तो इस निश्चय से अध्यवसिते संशयो नोपपद्यते, इससे संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। निश्चय से संशय कैसे उत्पन्न होगा, मूल बात यही पकड़ रखी है उसने। हो गया, आगे देखिए तीसरा सूत्र, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते है। बोले जिसे आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो वो संप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति का मतलब है विपरीत प्रतिपत्ति, ये मान रहा है आत्मा है, ये कह रहा है आत्मा नहीं है। बोले ये विप्रतिपत्ति नहीं संप्रतिपत्ति, संप्रति मतलब सम्यक्तया जाने, इसको ये निश्चय है या नहीं है, ये पक्की तरह मानते हैं कि आत्मा है, और ये पक्का मानते हैं कि आत्मा नहीं है, तो ये विप्रतिपत्ति का है तो संप्रतिपत्ति है। इधर भी संप्रतिपत्ति, उधर भी संप्रतिपत्ति, तो संप्रतिपत्ति से संशय कैसे उत्पन्न हो सकता है। आप इसको विप्रतिपत्ति बोल रहे हो, वास्तव में विप्रतिपत्ति नहीं है, ये तो संप्रतिपत्ति है। पॉजिटिव थिंकिंग है ना, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, सकारात्मक सोच है ना, आजकल बहुत चलता है ना, ये तो नकारात्मक है, ये जो सिद्धांति है ना विप्रतिपत्ति, संदेह है, विरोध है, परस्पर परस्पर विरोध है, जो परस्पर दूसरों में विरोध देखता है वो कैसा है, नेगेटिव पर्सन, नकारात्मक मनुष्य है, और जो दोनों में साम्य देखता है संप्रतिपत्ति। ये भी वही बात कह रहे हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, सामंजस्य की बात कर रहे हैं संप्रति। ये क्या है, सकारात्मक है, और जो सकारात्मक होता है वो प्रगति करता है। जितने मत संप्रदाय हैं वो अधिकतर सकारात्मक है, और आर्य समाज नकारात्मक है, यही कम विरोध है। खंडन मत बोलो, खंडन नहीं कह रहा हूं मैं, इनमें परस्पर विरोध आ रहा है। ये परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है, ये एक देशी मानता है, ये सब विरोध है। जब विरोध होता है तो नेगेटिव पर्सन हो गया, तो ये सिद्धांति को नेगेटिव बता रहा है और नकारात्मक बता रहा है, और पूर्व पक्षी अपने को क्या समझ रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला। विप्रतिपत्ति में भी संप्रतिपत्ति देख रहा है। भाष्य देखिए, याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतु मन्यते। हे सिद्धांती, जिस विप्रतिपत्ति को आप संशय का हेतु मान रहे हो सा संप्रतिपत्ति ही, वो तो संप्रतिपत्ति है। अल्प विराम लगा लो, सा तो संप्रतिपत्ति ही, वो तो संप्रतिपत्ति है। सा ही द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया, वो जो संप्रतिपत्ति है वो दोनों के विपरीत धर्म विषय है। ये मानता है और ये मानता है, निश्चय है ना, संप्रतिपत्ति है ना, उनको भी निश्चय है और हमें भी निश्चय है कि ये मत संप्रदाय वाले आत्मा को नहीं मानते, ये मत संप्रदाय वाले आत्मा को मानते हैं, इसका निश्चय है या नहीं है हमारे को, तो संप्रतिपत्ति आप इसको विप्रतिपत्ति कैसे हो, हमारे में भी जिसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तत्र यदि विप्रतिपत्ति है संशय, अगर आप वहां विप्रतिपत्ति से संशय मान रहे हो तो वास्तव में क्या है, संप्रतिपत्ते रेव संशय है, ये तो आप संप्रतिपत्ति में संशय स्वीकार कर रहे हो जो कि गलत बात है। संप्रतिपत्ति में संशय हो नहीं सकता, तो संदेह बात ही नहीं हो सकती। आप विप्रतिपत्ति से संशय कह रहे हो ही नहीं सकता वो तो। हाँ, प्रत्यय नहीं कहते हैं, परस्पर विपरीत धर्मों के विषय वाली होने से। ये आत्मा को मानता है, आत्मा का अस्तित्व, ये आत्मा के अनस्तित्व को मानता है, अभाव को, ये भाव को मानता है, अभाव को मानता है। ये भाव और अभाव, होना ना होना जो है, ये परस्पर विपरीत धर्म विषयक दो ज्ञान है। दो विपरीत धर्मों को आप निश्चयता से जान रहे हो, उसको विप्रतिपत्ति क्यों कह रहे हो? विप्रतिपत्ति क्या, उन दो के विभिन्न भिन्न धर्म हैं, धर्म उनके भिन्न भिन्न हैं, उनके दो धर्म भिन्न भिन्न हैं, उसको आप विप्रतिपत्ति क्यों कह रहे हो? ये तो संप्रतिपत्ति है, वह निश्चय है। आगे चौथा सूत्र, अब अव्यवस्था वाले पे ले रहा है ये। पिछले सूत्र में, दूसरे में क्या था, विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था दोनों का एक सामूहिक दिया था, और तीसरे सूत्र में विप्रतिपत्ति के लिए एक विशेष कथन करके दिया, विप्रतिपत्ति तो संप्रतिपत्ति है, और अब चौथे सूत्र में अव्यवस्था को लेकर के कोई बात कह रहा है। ये बोले ये जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था थोड़ा है, ये व्यवस्था है। सूत्र देखिए, अव्यवस्थात्मनी व्यवस्थितत्वात्, अगर उसमें स्पष्ट नहीं हो तो लिख लेना, व्यवस्थितत्वात् च अव्यवस्थायाः, अन्वय यूं करेंगे, अव्यवस्थायाः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् न संशयः, यह अध्याय करेंगे। अव्यवस्था के, अव्यवस्थायाः मतलब अव्यवस्था के, दोनों तरह की अव्यवस्था, उपलब्धि वाली भी और अनुपलब्धि वाली भी, अव्यवस्था के व्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्थात्मनी अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था में अव्यवस्था स्थिर रहती है या नहीं रहती है, व्यवस्थित है या नहीं है, अव्यवस्था में अव्यवस्था रूप व्यवस्थित है या नहीं है, व्यवस्थित है या नहीं है, क्या तेजन शब्द पे ध्यान दो, थोड़ा सा आएगी बात समझ में। बोले ये बहुत अस्थिर है, किसी का भी नाम ले लो, चंचल है, बहुत अस्थिर है, हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, कुछ ना कुछ करता रहे, इधर उधर उधर उधर। तो ये जो अस्थिरता है वो उसमें स्थिर है या नहीं है, अस्थिरता ये जो अस्थिरता चंचलता है वो उसमें सदा रहती है, सदा रहती है ना, तो स्थिर है ना अस्थिरता स्थिर है, सदा रहती है। ऐसे ही ये जो अव्यवस्था है, उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था है, ये निश्चित है या नहीं है, व्यवस्थित है या नहीं है? अगर व्यवस्थित है तो व्यवस्थित से संशय कैसे हो सकता है? और अगर आप कहो कि नहीं, ये अव्यवस्था भी अव्यवस्थित है, ये अव्यवस्था भी अव्यवस्थित है, फिर तो वो अव्यवस्था रही नहीं। बोले चंचल है, इसमें चंचलता स्थिर नहीं है, चंचलता स्थिर नहीं है, यानी कभी वो स्थिर भी रहता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसमें चंचलता है? जब उसमें चंचलता का की निश्चितता नहीं है, अस्थिर है, तो उसको चंचल कैसे कह सकते हो? चंचल को चंचल तो तब कहेंगे जब चंचलता सदा हो, स्थिर हो, ठीक है, इस तरह का खंडन है। देखिए सूत्र को फिर से, अव्यवस्थायाः अव्यवस्था के अव्यवस्थात्मनि अव्यवस्था स्वरूप में, आत्मनि मतलब अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थितत्वात् व्यवस्थित होने से, या आत्मा का मतलब आत्मा मत ले लेना, स्वरूप लेना है। भाष्य देखिए, न संशयः, न संशय ये अध्याहार को बता रहा है भाष्यकार, अध्याहार करेंगे यहां पर, अब इसको खोल रहे हैं। यदि तावत इयम अव्यवस्था, ये जो अव्यवस्था है ये आत्मनि यानी स्वरूप में एव व्यवस्थित, अपने स्वरूप में स्थित है, इस अव्यवस्था में सदा अव्यवस्था बनी रहती है ना, तो व्यवस्था अनाथ अव्यवस्था न भवती अल्प विराम, तो व्यवस्था होने से ये अव्यवस्था ही नहीं रहेगी फिर तो। इति अनुपपन्नः संशयः, इसलिए इससे संशय उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अव्यवस्था चूंकि व्यवस्थित है इसलिए व्यवस्था से तो संशय उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। आपने तो अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होने की बात कही थी, अव्यवस्था तो व्यवस्थित है यहां पर। अथ, और दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, ये अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित नहीं है, यानी अव्यवस्था कभी क्या होती है, अव्यवस्था यदि अपने स्वरूप में सदा व्यवस्थित नहीं है तो कभी कभी क्या बन जाती है, वो व्यवस्था बन जाएगी वो। तो यहां सदा अव्यवस्था नहीं है, जैसे हम कहें कि यहां सदा व्यवस्था नहीं है, सदा व्यवस्था नहीं है का मतलब है कभी कभी अव्यवस्था भी होती है, और हम कहें कि यहां सदा अव्यवस्था नहीं है मतलब तो जो अव्यवस्थित नहीं है उसको आप अव्यवस्था कैसे कह रहे हैं। तो कहा अथ अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, अव्यवस्था अपने स्वरूप में व्यवस्थित नहीं है, तो एवं अतदात्म्यात अतादात्म्यात, एक त और जोड़ लो म के पहले, एवं अतादात्म्यात अव्यवस्था न भवती, तो अतादात्म्य होने से यानी उस रूप वाली न होने से, जो उसका अव्यवस्था का जो स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप वहां पर न होने से अव्यवस्था न भवती, वो अव्यवस्था ही नहीं कहलाएगी। इति संशयाभाव, इति इसलिए तो संशय का अभाव हो जाएगा, संशय हो ही नहीं सकता वहां पर। ठीक है, घुमा दिया सिद्धांति को बिल्कुल है, सब तरह से खंडित कर दिया, अभी एक और का खंडित कर रहा है, एक और भी छोड़ रहा है, अभी एक सूत्र और है, एक मिसाइल और है। तो पांचवा सूत्र देखिए, तथा जैसा आप कह रहे हो अगर ऐसा ही माना जाए तो अत्यंत संशय तद्धर्म सातत्योपपत्ते है, यदि आप कह रहे हो वैसा ही माना जाए तब तो अत्यंत संशय हो जाएगा, यानी सदा संशय ही बना रहेगा, संशय कभी हट ही नहीं सकता। जबकि सिद्धांती तो ये मानता है ना संशय भी होता है और संशय हट भी जाता है, लेकिन ये कह रहा है अगर आप जिस ढंग से संशय की व्याख्या कर रहे हो उस ढंग से तो संशय कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए, अनंत हो जाएगा। तथा अत्यंत संशय तद धर्म सातत्योपपत्ते, उस धर्म के सदा बने रहने से, कैसे उसको बता रहे हैं देखो, ये न कल्पे न भवान समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते, जिस कल्पे न जिस रीत्या जिस रीति से जिस तरह से आप जिस प्रकार से आप समान धर्म की उपपत्ति से संशय मान रहे हो तो समान धर्म सदा बने रहते हैं नहीं बने रहते हैं, उसमें जो स्थाणु या पुरुष है उसमें समान धर्म की उपपत्ति से संशय था तो समान धर्म की उपपत्ति सदा बनी रहेगी या नहीं, वहां बनी रहेगी ना, ये समान धर्म चले जाएंगे कभी, ऐसा कह सकते हो क्या तो समान धर्म की उपपत्ति से संशय कह रहे हो और समान धर्म की उपपत्ति सदा बनी रहेगी आपके पक्ष में, तो कारण सब बना रहेगा तो कार्य भी बना रहेगा या नहीं, संशय हटेगा कैसे। तो ये न कल्पे न भवान समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते, ते न खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, अत्यंत संशय का दोष आ जाएगा। समान धर्मोपपत्ते अनुच्छेदात संशयानुच्छेद, समान धर्म की उपपत्ति का कभी भी उच्छेद नहीं होगा आपके पक्ष में, समान धर्म की उपपत्ति कभी हट जाएगी क्या है, एक प्रकाश आ जाएगा तो भी समान धर्म की उपपत्ति कहां हट गई है, ध्यान दो भाई, ये ठूठ इतना लंबा चौड़ा है, आप लालटेन ले आओगे तो क्या लंबाई चौड़ाई हट जाएगी हट जाएगी क्या, सांप को ऐसा लंबा चौड़ा हम देख रहे हैं गोल मटोल टेढ़ा मेढ़ा, अब आप प्रकाश करोगे तो वो लंबाई चौड़ाई उसकी हट जाएगी क्या, विशेष धर्म की बात छोड़ दो अभी जो समान धर्म है वो कभी हटेगा क्या, वो और अच्छी तरह प्रकट हो जाएगा समान तो जिस कारण से आप संशय की उत्पत्ति मान रहे हो वो कारण तो हटा नहीं, उसकी तो उसका तो सातत्य है, तो सातत्य है तो संशय भी सदा बना रहना चाहिए। तर्क युक्ति बात है या नहीं है, तर्क संगत बात रखा है ना। तो समान धर्म धर्मोपपत्ति है अनुच्छेद, समान धर्म की उपपत्ति का अनुच्छेद होने से, उच्छेद न होने से संशय अनुच्छेद है, संशय भी नहीं हट सकता। आगे न ही अयम अतद्धर्माधर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते, अल्प विराम, इसका अन्वय कीजिए। अयम सबसे पहले लेंगे, अयम धर्मी विमृश्यमाण या विमृश्यमाण धर्मी, यू भी कर सकते हैं, यह है विमृश्यमाण धर्मी। संशय तो धर्मी में ही होता है ना, मैं ये सांप है या रस्सी धर्मी में, ये ठूंठ है या मनुष्य धर्मी में। तो अयम ही विमृश्यमाणो धर्मी न अतद्धर्म गृह्यते, वो धर्मी उन धर्मों से रहित कभी भी दिखाई नहीं देता है। अतद्धर्मा धर्मी कभी भी गृहित नहीं होता है, यानी हमेशा तद्धर्मा ही दिखाई देता है। तद्धर्मा अर्थात समान धर्मा, और अनेक धर्म कह रहे हो तो अनेक धर्मों से, यानी विशेष धर्मों से युक्त है तो उससे धर्मों से सदा युक्त ही दिखाई देगा। इसी को और खोल रहे हैं, सततम तू तद्धर्मा भवती थी, हमेशा सतत वो उस धर्म वाला रहता है, समान या अनेक धर्म वाला रहता है। तो जब समान और अनेक धर्मों की उपपत्ति से संदेह उत्पन्न हो रहा है, समान और अनेक धर्म सदा बने हुए हैं, तो संशय भी सदा बना रहेगा, अत्यंत संशय हो जाएगा, बिना अंत वाला संशय हो जाएगा आपके पक्ष में, तो इसलिए यह धर्म नहीं हो सकता है। जबकि आप मानते क्या हो, उसके सिद्धांत में विरुद्ध बता रहा है, विरोध दिखा रहा है, जबकि आप मानते क्या हो, संशय की निवृत्ति होती है, कहा नहीं है लेकिन मान रहा है, देखो पता लग रहा है हमारे को, अत्यंत संशय का दोष दिखा रहा है उसके पक्ष में। इसका मतलब है सिद्धांती संशय की निवृत्ति मानता है, हम भी समझते हैं कि हाँ संशय की निवृत्ति तो मानता ही है, ठीक है, तो आपके पक्ष में अत्यंत संशय वाला दोष आ जाएगा, आपका विरोध पक्ष हो जाएगा आप अगर ये लक्षण करोगे तो। इस तरह से जो आपने लक्षण किया वो गलत है पूरी तरह से। तर्क किया है नहीं, वितंडा क्यों, इससे फिर अपनी पक्ष की स्थापना है इसकी, इसको वितंडा क्यों ना कहोगे, अपने पक्ष की स्थापना तो नहीं, इसकी स्थापना कर रहा है ना संशय, आप संशय नहीं हो सकता है। लेकिन इसने जो तर्क दिए हैं वो कहां कहां कैसे कैसे त्रुटिपूर्ण है, गलत है, वो आगे चर्चा चलेगी। यहां तक हो गया स्पष्ट, पूर्व पक्ष समझ में आ गया, बोलो। आपने जो खंडन किया दयानंद का, तो आपका कर्तव्य था कि आप इसके विपक्ष में कोई प्रमाण देते या ऐसे करते तब आपका पक्ष माना जाता, अपने पक्ष की पुष्टि में प्रमाण भी देना होता है। दिए ना इसने बहुत सारी बातें रखी हैं, हेतु दिए हैं, व्याप्ति दिखाई है, अनेक चीजें प्रमाण दिए हैं। वो तो बता दें, संशय क्या होता है इनको बताना चाहिए, संशय क्या होता है ये नहीं बताया इसने, ठीक है, संशय क्या होता है ये नहीं बताया, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ये संशय नहीं है, संशय का लक्षण नहीं बताया, ये तो ठीक है, ये कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि भाई अच्छा आप बताओ क्या संशय का लक्षण है, ये बाद में बात आती है। सामने वाला हमारे लक्षण को खंडित कर रहा है और उसी समय हम पहले ये बोलते हैं अच्छा आपका क्या लक्षण है वो बताओ, ऐसे नहीं, उसने हमारे पे प्रश्न कर दिया है, हमने लक्षण बोला उसने प्रश्न कर दिया, तो पहले हम उसका उत्तर दें, अपना उत्तर दे करके उसका खंडन करके फिर हम उससे पूछेंगे अच्छा आप बताओ आपका क्या लक्षण है। अगर वो ना माने तो उसने जो खंडन किया हमने उस खंडन का भी खंडन कर दिया, उद्धार कर दिया अपना, उद्धार कर लिया अपना, और वो मान भी लेता है कि अच्छा ठीक है नहीं ये लक्षण ठीक है, तब तो बात ही समाप्त हो गई। लेकिन हमारे द्वारा उसका खंडन किए जाने पर भी कोई अटक जाता है, वो कहता है नहीं मैं तो नहीं मानता ये तो गलत है, अब हम उसको पूछते हैं अच्छा आप बताओ क्या लक्षण है, एकदम ऐसे नहीं पूछेंगे उसका, पूछ सकते हैं आगे चल के पूछेंगे, यहां तक हो गई बात, और आगे चलें। अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेण उद्धारः। ये जो प्रतिषेध का प्रपंच कर दिया है, इसने फैला दिया है, जंजाल खड़ा कर दिया, ये वो उसका संक्षेपेण उद्धार, संक्षेप से समाधान कर रहे हैं। हाँ, पहला वाला एक बार कौन सा पहला? पहला वाला उसने सिद्धांति का विरोध करने के लिए सूत्रार्थ है, दूसरा वाला लेंगे कि समान और अनेक धर्मों के होने मात्र से संदेह नहीं होता, उनकी उपलब्धि से संदेह होता है, संशय होता है। उपलब्धि मतलब जो हमारे जानने से, अध्यवसाय से संशय होता है। हाँ, पूर्व पक्षी बोल रहा है। सिद्धांति का ये कथन मान के चल रहा है कि वो बस कि उन धर्मों के होने मात्र से संदेह को स्वीकार कर रहा है, ऐसा है नहीं, ये मान करके चल खंडन कर रहा है ना सिद्धांति। आपने अभी तो चुपचाप बैठा है ना, उसको मुंह तो आप खोलेगा वो अपना सिद्धांति, तो पूर्व पक्षी ही बोलता जा रहा है। संक्षेप से मतलब ठीक है, वो पांच सूत्र में किया, ये एक सूत्र में या दो सूत्रों में हो जाएगा है, वो भाष्यकार है, ठीक है, उसमें और बहुत सारी बातें भी कहते हैं, लेकिन मूल बात तो थोड़ी सी कह के उत्तर कर देगा। तो देखिए छठा सूत्र, यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षा संशये न असंशयो न अत्यंत संशयो वा। यथोक्त अध्यवसायादेव, जैसा कहा था वैसे अध्यवसाय से ही, अध्यवसाय से ही संशय होगा। उसने ये जो दूसरा वाला खंडन, यानी तीन खंडन थे जो बाद वाले, पहले वाले अर्थ में, तो बोले जैसा अध्यवसाय था उसी से ही संशय होगा, यानी अध्यवसाय से ही संशय होगा, निश्चय से भी संशय हो सकता है। कैसे? तद विशेषापेक्षात, विशेष की अपेक्षा होने से यहां पर संशय है, विशेष नहीं मिल रहा है। इति संशय विपेक्षात संशय, इस तरह से वहां संशय, यानी विशेषापेक्ष को ये लेकर के आ गया है, वो छोड़ रखा था पूर्व पक्षी ने, इसलिए न असंशय हो। इसलिए आप जो कह रहे हो कि अध्यवसाय से संशय नहीं होता, ये बात ठीक नहीं है। असंशय है ना, अर्थात संशय संशय होगा, और न अत्यंत संशय होगा, जो अंतिम सूत्र में पांचवें में कहा था अत्यंत संशय होता है, बोले अत्यंत संशय भी नहीं होगा। भाष्य, संशय अनुत्पत्ति ही संशय अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते, संशय की अनुपपत्ति यानी उत्पन्न ही न होना, अथवा संशय का अनुच्छेद अत्यंत संशय, ये दोनों ही प्रसक्त नहीं होते, दोष नहीं आते। कैसे नहीं आते? यत्तावत, जो ये समान धर्म अध्यवसाय संशय हेतु, समान धर्म का अध्यवसाय ये संशय का हेतु है, ये जो आपने कहा अल्पविराम, न समान धर्म मात्रमिति, समान धर्म मात्र से संशय नहीं होता, ये जो आपने कहा एवं एतत्, ये दोनों समान ही है। जो पहला वाला खंडन था ना सिद्धांत पूर्व पक्षी ने जो किया था कि विद्यमान मात्र से आप मान रहे हो और अध्यवसाय से होता है, तो बोले आप अध्यवसाय कहो चाहे विद्यमान कहो, ये दोनों समान ही है। अगर संशय नहीं हो रहा है तो दोनों से ही संशय नहीं होगा, ये तो समान ही है। और पूर्व पक्षी ने पहले पहले विद्यमान मात्र में संशय नहीं होता ये कहा था, और बाद में कहा था अध्यवसाय होने पे भी संशय नहीं होता है, तो दोनों में ही संशय नहीं हो रहा है ना। एवं एतत्, कस्मात एवं न उच्यते इति, बोले जब दोनों समान हैं तो आप अध्यवसाय को क्यों नहीं बोल देते हो? तो सिद्धांती कह रहा है विशेषापेक्षा इति वचना तत्सिद्धे है, विशेषापेक्षा ये वचन हमने कर रखा है, इसी से वो सिद्ध हो जाएगा। समान अनेक धर्मोपपत्ति है, इसका यदि आप ये भी अर्थ ले रहे हो, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांती, धर्मों की विद्यमानता मात्र भी यदि आप मेरे कथन का तात्पर्य ले रहे हो, मैं ऐसा भी कह रहा हूं तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि विशेषापेक्ष मैंने कहा है। विशेषापेक्ष का कथन क्या है? अपेक्षा किसको होती है? हमारे को होती है, उस वस्तु में तो विशेष है ही। अगर आप विद्यमान मात्र में कहोगे तो विद्यमान मात्र में तो जैसे सामान्य धर्म है, वहां विशेष धर्म भी तो है विद्यमान, मैं कह रहा हूं विशेषापेक्ष भी, मेरी लक्षण में विशेषापेक्ष भी कहा गया। इसका मतलब क्या है? मैं विद्यमान मात्र को नहीं देख रहा हूं। मैंने विद्यमान मात्र अर्थ न भी लिखा हो तो भी विशेषापेक्ष से विद्यमानता मात्र का कथन नहीं आएगा, अध्यवसाय वाला ही अर्थ आएगा। विशेषापेक्ष से अध्यवसाय सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्षी यूं कह रहा था कि वहां पर सामान्य धर्म की विद्यमानता से आप संशय देख रहे हो। बोले मैंने विशेषापेक्ष भी तो कहा है। अब विशेषापेक्ष अगर मैं सामान्य धर्म की, समान धर्मों की विद्यमानता देख रहा हूं और विशेषापेक्ष कह रहा हूं, तो क्या मैं विशेष धर्म की विद्यमानता मां नहीं देख रहा हूं? विद्यमानता मात्र, अवधारण नहीं, अध्यवसाय नहीं, विद्यमानता। भाई मैं इसको चाहे पुरुष मानूं, चाहे स्थाणु मानूं, सर्प मानूं या रस्सी मानूं, उनके अपने अपने सामान्य विशेष धर्म वहां होंगे, इसमें तो मेरे को कोई संदेह नहीं है ना। मुझे ज्ञात नहीं हो रहे हैं विशेष धर्म, लेकिन वहां तो होंगे ना। तो विद्यमानता मात्र की दृष्टि से तो कोई संदेह है ही नहीं, वो कथन ही नहीं है मेरा। विशेषापेक्ष कथन से ही पता लग रहा है कि मैं सामान्य धर्मों की उपलब्धि का ही कथन कर रहा हूं। और आप दूसरे पक्ष में समान धर्मों की उपलब्धि से संशय नहीं होता है, ये जो आपने कथन किया था, अध्यवसाय से संशय नहीं होता है। बोले अध्यवसाय सामान्य, समान धर्मों का या अनेक धर्मों का अध्यवसाय है, लेकिन विशेष धर्म की अपेक्षा भी तो है, इसलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। विशेष धर्म की अपेक्षा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। तो विशेषापेक्ष इति वचना तत्सिद्धे, इसी को आगे खोल रहे हैं। विशेष से अपेक्षा आकांक्षा, विशेष की अपेक्षा का मतलब क्या है? विशेष की आकांक्षा है, हमारे को इच्छा है, चाह रहे हैं कि विशेष धर्म दिखे, वहां पर हम खोज रहे हैं। सहच अनुपलब्धमाने विशेषे समर्था, और ये जो आकांक्षा या जिज्ञासा या अपेक्षा है, ये कब होती है? विशेष के अनुपलब्धमान होने पर ही होती है। अगर विशेष धर्म मिल जाता तब तो कहां से होती? विशेष धर्म नहीं मिल रहा है इसलिए आकांक्षा है, अपेक्षा है, और इसीलिए संदेह है। न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, समान धर्मापेक्षा को विपरीत अल्पविराम में बोलो, लिख लो। ये कह रहा है कि मैंने ये थोड़ा कहा था समान धर्मापेक्षा, समान धर्म की अपेक्षा होती है तो भी संदेह होता है। आपने जो खंडन किया वो ऐसे किया है जैसे मैं समान धर्म की अपेक्षा होने पर संदेह की बात कह रहा हूं। मैंने तो विशेष धर्म की अपेक्षा में संदेह का, तो जो मैंने कहा नहीं उसको मेरे कथन में मान करके आप मेरा खंडन कर रहे हो, जो कि अनुचित है। तो न च उक्तम मया, मैंने ये नहीं कहा था कि समान धर्मापेक्षा इति, समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत यदि अयम अप्रत्यक्ष न स्यात्। अप्रत्यक्ष कर लीजिए इसे, समान धर्म के में भी आकांक्षा कैसे न हो, यानी समान धर्म में भी आकांक्षा हो सकती है। कब? अल्प विराम भवेत के बाद में यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, यदि ये समान धर्म भी अप्रत्यक्ष होता तो समान धर्म की अपेक्षा होती। भवेत के बाद में अल्प विराम न भवेत, अल्प विराम यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्। अप्रत्यक्ष पाठ भेद भी मिलता है और वही ठीक संगत लगेगा। समान धर्म के, समान धर्म में आकांक्षा नहीं हो सकती। कथम आकांक्षा न भवेत, आकांक्षा क्यों नहीं होगी, यानी अवश्य होगी। कब? यदि अयम अप्रत्यक्ष स्यात्, यदि ये समान धर्म भी अप्रत्यक्ष होता तो उसमें भी अपेक्षा होती, लेकिन समान धर्म प्रत्यक्ष है इसलिए उसमें अपेक्षा नहीं है। इसका मतलब है मैं उसको उपलब्ध कर रहा हूं, ये मेरा तात्पर्य है छुपा हुआ इसमें। एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते, इस सामर्थ्य से ये जाना जाता है कि समान धर्म अध्यवसायाति, समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय होता है, और विशेषापेक्ष तो साथ में हमें मानना ही चाहिए। इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे फिर। प्रणाम। Oh.